نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا علامہ مفتی صابر امجدی صاحب مجد اللہ العالی حضرت مولانا جنید صاحب مجد اللہ العالی حضرات مکرم و سامعین محترم اصل خطاب تو علماء کرام کا ہوگا میں کم علم تہی دامن اور بے بدار علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں مجھے حکم ملا ہے فکر اعلی حضرت اور دور حاضر کے تقاضے اس عنوان سے کچھ گفتگو کروں آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کیا ہے اور کتنی عظیم فکر ہے کہ جو انہوں نے ہم تمام وابستگان مسلک اعلی حضرت کو عطا فرمائی یہ وہ فکر ہے کہ جس کے تحت ہم اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اگر اس فکر سے روگردانی کی تو اپنی اس دنیا کو بھی بگاڑ لیں گے اور اپنی عاقبت کو بھی بگاڑ لیں گے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں جس دور میں اور جس عہد میں عدم سے مشاہدہ قدم کی جانب تشریف لائے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دور کتنا پرآشوب دور تھا اور کتنا کتنا انگریزوں کا سامان تھا کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک قطعے میں اس طریقے سے نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہر طرف جو فتنہ سامانیاں اور انگریزوں کے پروردہ ایجنٹ کام کر رہے تھے ان کا مقصد اور ان کا مطمئن نظر یہ تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح محمد اس کے بدن سے نکال دو سبحان اللہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو، دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت. آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اقبال نے جو نقشہ اس زمانے میں کھینچا تھا، بعد میں بھی کچھ یہ صورتحال آہستہ آہستہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نظریاتی طور پر تو فکر عرب کو جو فرنگی خیالات ملے تو فرنگی خیالات کا آمیزہ انہوں نے اس طریقے سے ہضم کر لیا کہ آہستہ آہستہ نظریاتی طور پر اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہاں پر جو لوگ بھی حکمراں ہوئے وہ سارے کے سارے پہلے نظریاتی طور پر، اور بعد میں ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کر لیا اسی 2 سال قبل کہ وہاں باقاعدہ طور پر فرنگیوں نے آ کر کے اپنے قدم جمانے شروع کر دیے. یہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جو عراق اور کویت کے تنازع کے نتیجے میں ہوا. بہرحال اعلی حضرت نے ایسے ہی زمانے میں جب یہی سب کچھ ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان اقدس کو کم کرنے والے اور گھٹانے والے اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان میں کمی کرنے والے پیدا ہو گئے تھے اور بڑھ چڑھ کر کے وہ حملے کر رہے تھے، ایسے موقع پر ان نفوس اختیار کی محافظت اور پاسبانی کا صحیح معنوں میں حق ادا کسی نے ادا کیا تو وہ بریلی کا رہنے والا وہ بطل جلیل تھا جس کو آج امام احمد رضا کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے. امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فکر دی ہے وہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، جو آپ نے عظیم سوچ عطا کی ہے وہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، یہ فکر اور یہ سوچ وہی ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لائے تھے اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان کا حصہ تھا، جو اہل بیت عظام کے ایمان کا حصہ تھا، اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کر دیا. انہوں نے اجزائے ایمان بیان فرماتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ایمان کے اگر اجزا کرو گے تو 2 حصوں میں اس کو تقسیم کرو گے، ایک حصہ اعتقادات کا ہے اور دوسرا حصہ عملیات کا ہے. عملیات اعتقادات کی فروعات ہوتی ہیں، اعتقادات اگر درست ہوں تو عمل بھی درست ہوگا، اگر عقیدے ہی میں فساد پیدا ہو جائے تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو اعلی حضرت نے عقیدے کی درستگی پر زور دیا. پوری اعلی حضرت کی فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعقیدگی سے بچو، سنی جیو اور سنی مرو. یہ اعلی حضرت نے فکر دے دی اور اس کے مطابق اب ہمیں اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے اور اپنی دنیا کو نکھارنا ہے اور اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنا. اعلی حضرت امام اہل سنت کو جو درد ملت مصطفیہ کا تھا اس کا اندازہ آپ وقتاً فوقتاً ان کی کتابوں کے مطالعہ کرنے سے لگا سکتے ہیں. ان کے پند و نصائح، ان کی ایمان افروز اور بصیرت افروز تصانیف میں موجود ہیں. کیا عمدہ انداز سے، کیا عمدہ طریقے سے، کتنے عام فہم انداز میں انہوں نے نصیحتیں فرمائی. ان کی ایک سب سے آخری نصیحت جو عوام کے لیے انہوں نے بیان فرمائی تھی، وصایا شریف سے وہ ماخوذ ہے، وہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا ایک پیراگراف جو وصایا شریف سے میں نے لیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی شدید علالت میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فکر عطا کی ہے اور کیا عمدہ اور کتنے اچھے انداز سے وہ نصیحت فرمائی ہے. اس کا اقتباس یہ ہے کہ پیارے بھائیو، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اب کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا، بہت غور طلب ہے، توجہ آپ حضرات کی چاہوں گا. 3 ہی وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا. اب کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی باقی ہے. اللہ قادر ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں, مگر بظاہر اب اس کی امید ہوگو تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو اور بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکائیں, تمہیں فتنے میں ڈال دیں, تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. ان سے بچو اور دور بھاگو. دیوبندی, راسدی, نیچری, قائدیانی, چکرالوی, یہ سب فرقے بھیڑیے ہیں, تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں. ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ. حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور سے ہیں, اور حضور سے صحابہ اکرام روشن ہوئے, صحابہ اکرام سے تابعین عظام روشن ہوئے, تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے, ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے, ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نور ہم سے لے لو, ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ. وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت, ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم, ان کے دشمنوں سے سچی عداوت, جس سے اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ادنا توہین پاؤ, پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو, فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو, پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو, اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کے پھینک دو. میں 14 کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا, مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے. اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو. حجت اللہ قائم ہو چکی, اب میں قبر سے اٹھ کر کے تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا. جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے, اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. یہ وصایا شریف سے محفوظ ایک پیراگراف جو اعلیٰ حضرت کی فکر پر مبنی ہے, اور اجتماع میں جو سب سے آخری اجتماع جس میں اعلیٰ حضرت نے خطاب فرمایا ہے اور یہ وصیت بیان فرمائی ہے, اس کے یہ میں نے کلمات اس پیراگراف کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اب دیکھیے اس میں اعلیٰ حضرت نے نہایت ہی واضح اور صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا ان کے دوستوں اور رفقا کی بارگاہ میں ادنا ترین گستاخی کا بھی مرتکب ہوتا ہے تو وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو, کتنا محب کیوں نہ ہو اور کتنا محبوب کیوں نہ ہو, اس سے اپنا رشتہ اور ناطہ اس طرح توڑ لیا جائے جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور دودھ کو پاک اور صاف کر لیا جاتا ہے. ایمان جس کا تعلق قلب سے ہے, اس قلب کی تطہیر اسی وقت ممکن ہے. وہ قلب دودھ کی طرح اسی وقت پاک اور صاف ہوگا جب ہم اپنے اس قلب میں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام, اہل بیت عظام وغیرہ, اولیاء اکرام و مشائخ, ان کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو جمع نہ ہونے دیں کہ انہی کی محبت پر ہمارے اس ایمان کی سلامتی کا دار و مدار ہے اور ہماری اس دنیا سے بحفاظت ایمان کے ساتھ رخصت کا مدار ہے اور آخرت میں ہماری بخشش اور مغفرت کا مدار بھی اسی بات پر ہے. اگر کسی غیر کی محبت کو اپنے دل میں رکھا اور اس محبت کے نتیجے میں کبھی مصلحت سے کام لے لیا, کبھی حکمت سے کام لے لیا, کسی وجہ سے اگر اس کی کسی بات پر اسے روکا یا ٹوکا نہ گیا کہ وہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن شریف کی ادنا ترین توہین کے حوالے سے کیوں نہ ہو, یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا جو فرمان ہے وہ بالکل حق ہے اور وہ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے آج کے اس دور میں جو کہ پھر فتنوں کا دور ہے, پھر فتنہ سامانیاں آپ کے ارد گرد ہیں, آپ اور ہم واقعی بھولی بھیڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمارے ایمان کو کھا جانے والے, ہمارے ایمان پر حملہ کر دینے والے خطرناک اور خونخوار بھیڑیے چاروں طرف ہیں. ان بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فکر اعلیٰ حضرت کو اختیار کرنا ہوگا. فکر اعلیٰ حضرت ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا. اس فکر کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہوگی اور اسی فکر کو عام کرنا ہوگا، اسی فکر پر سب کو دعوت دینی ہوگی کہ سب اسی فکر پر جمع ہو جائیں۔ آج کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ آج کا یہ دور ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرف مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ وہ تمام لوگ جو کہ ادنا ترین گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رشتہ اور ناطا بالکل قطن توڑ لیا جائے، ان سے کسی قسم کا کوئی رشتہ اور کوئی ناطا نہ رکھا جائے۔ ان کی ہدایت کے لیے علماء وقتاً فوقتاً حجتیں قائم کرتے رہتے ہیں، اور جب حجت قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کے تعلق کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ لہذا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری وصیت میں جو کچھ بھی فرمایا اس کو اب گرہ میں باندھ لیجئے کہ یہ بہت آپ کے لیے، ہمارے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ اس پیمانے پر آپ ہر ایک کو پرکھ سکتے ہیں، اس کسوٹی پر آپ ہر ایک کو پرکھ سکتے ہیں کہ کون کیسا ہے اور کیا ہے۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اس پورے وصایا شریف سے ماخوذ وصیت کا خلاصہ یہی ہے کہ بدعقیدگی سے بچو، سنی جیو اور سنی مرو۔ آج آپ کے قرب جوار میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور بکثرت ہیں کہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی اس عظیم فکر اور سوچ کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا شوکت حسن صدا صاحب دامت برکات مولا علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب حضرت نعرہ صحیح استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اللہ، فیض رضا جاری رہے گا، علماء اہل سنت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فکر اعلی حضرت اور دور حاضر کے تقاضے کے عنوان سے کہ اعلی حضرت کی عظیم فکر اور سوچ کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اعلی حضرت کی اس فکر کو اپنانے کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب مصلحتوں سے کام لینے والے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ہی میں سے بہت سے لوگ مصلحتوں سے کام لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جناب اب نہ تو پہلے جیسے دیوبندی ہیں اور نہ ہی پہلے جیسے بریلوی رہے ہیں، لہذا مصلحتوں سے کام لیا جائے۔ یہ چیزیں عام طور پر لوگوں کے درمیان کہی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اور ان مصلحتوں سے لوگ کام لے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے کہ جو مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، جو شاتمان رسول اور مصطفیٰ رسول سے دوستی اختیار کرتے ہیں، اس دوستی کا بہت ہی شدید ترین نقصان ہم نے اور آپ نے اٹھایا ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کے تمام وابستگان اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں کہ شاتمان رسول سے دوستی کا کتنا خطرناک نقصان ہوا ہے۔ خواہ آپ اپنی ذات میں تنہا کیوں نہ رہ جائیں، لیکن کسی بھی حالت میں شاتمان رسول و گستاخان رسول سے کبھی بھی کسی بھی حوالے سے نہ تو دوستی کی جا سکتی ہے، نہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق استوار کیا جا سکتا ہے، ایسا تعلق کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، اپنا سمجھ کر کے نہ ان کو کبھی گلے لگایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشرف مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرما دیا کہ دودھ سے مکھی کی طرح ان کو نکال دو، تو اب ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا ترین گستاخی کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ان گستاخوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان تعلقات میں نشست و برخاست بھی شامل ہے، ان تعلقات میں قیام و قام ان کے ساتھ شامل ہے، تو ایسے تمام لوگوں سے بھی اپنا ناطا اور اپنا تعلق توڑ لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا اصول عطا فرما دیا ہے، تمام فقہ کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ من شک کا فی کفری ہی فقط کفرا، کہ جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہوتا ہے۔ یہ علماء بہتر جانتے ہیں، یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پر رونق افروز ہیں، میں تو بہت کم علم ہوں، صحیح دامن ہوں، آپ کے سامنے صرف حکم ملا تھا تو حاضر ہو گیا، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہ کرام نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ میں آپ سے آخر میں ابھی عرض کرتا ہوں اعلی حضرت کی اس فکر کے حوالے سے کہ جو اعلی حضرت نے وصیت بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بدعقیدگی سے بچو، سنی جیو سنی مرو، اور اعلی حضرت خود اس کا خلاصہ اس طریقے سے فرما دیتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہو کہ کوئی سنی مرے، اے کاش ایسا نہ ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں کہ عابد و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ تو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی طیب و طاہر بناؤ اور اپنے دل کو بھی ایسا طیب اور طاہر کر لو جیسا کہ دودھ پاک ہو جاتا ہے، اور اگر دودھ میں میل آ جائے، دودھ میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو نکال کر دودھ کو پاک کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر دل میں جو عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ عقیدہ جو کہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اس عقیدے میں اگر کبھی میل آ جائے، اس عقیدے کو اگر کبھی زنگ لگ جائے، تو اس پہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم الشان ریگمال سے اس کو سیکل کر لو، اس دل کو چمکا لو اور صاف اور ستھرا کر لو۔ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور اسی زندگی میں ہم نے اپنے آپ قلب کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اگر یہ زندگی گزر گئی تو اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا، اس زندگی میں ہی اپنے قلب کو پاک اور صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس انداز سے جیسا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں اور ہماری روح جو ہے وہ اوپر بلندیوں پر پہنچے، ملائے اعلیٰ میں پہنچے، تو وہاں پر یہ کہا جائے واقعی کہ عابد و صالح آیا ہے، اور فرش والے یہ کہیں کہ طیب و طاہر چلا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب مجدد اللہ العالی، جو اپنے علم کے ذریعے ہمارے ذہنوں کی نشو نما فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن وآلہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن وآلہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے عمر میں برکتیں فرمائے اور انہیں صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے۔ میں جمعیت کی طرف سے حضرت کا ایک مرتبہ پھر ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام، وہ حضرات جو جلسہ گاہ عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نے جدیاں پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدے دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا قل یا عبادی، اے محبوب فرما دیجئے، اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں۔ اعلی حضرت نے اس آیہ مبارکہ سے استدلال فرمایا، فرماتے ہیں کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اور نجدی مرتا ہے، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا؟ اے دیوبند، اے دیوبندی، دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اعلی حضرت کا کلام ہے، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ یا رسول اللہ، یا غوث، جاری رہے گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ دیو بند کا ترجمہ فرماتے ہیں اعلی حضرت، دیو بند کا ترجمہ کیا ہے؟ دیو کے بندوں، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا؟ اور مکتا قابل غور، قابل توجہ، قابل سماعت، اعلی حضرت فرماتے ہیں نجدیوں سے، وہابیوں سے، بد مذہبوں سے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد یعنی جنت، خلد۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ قبل اس کے کہ میں اگلے مقرر کو